الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون هذه زينة وسغ بالدليل عقلي ذكر كي مونږ ویلیو چې په دې دریم باب کې به هغه لس دلایل بیانیږي او لس آداب به بیانیږي نو وه عقلیه دلایل مخکې بیان شو دې ځای نه اتم بیانیږي او پنځه آداب بیان شوي دي دې ځای نه هغه رد کوي د شرک په تصرف یعنی مطلب دا چې اختیار من یو الله دی نه نبی له اختیار شته نه ولی له شته نه پیر له شته نه مولا له اختیار ټول د یو الله په لاس کې دی فرمای وهو القاهر دغه الله تعالی زورور دی فوق عباده دفاسا دخل بندگانو نام الله تعالی پټول باندې زور ور دے الله تا ایسو کم نشی رسیدلې و یرسل علیکم حفظا اور علی گلی دی پتا سو باندې حفاظت گون کی ملائکی حتا تر دی پوری اذا جا احدکم الموتو چه راشی یو تند تاسو تا اغا وقت مرگ توفته رسولونا نوفت کئی اغا روح اخلی لدنا ازمونگا ملائکی فهم لا یفرطون او دا داسی ملائکی دی چه دا گوره کمی نکی فا امر دالله کی په حکم د الله کې دی حکم نه کوي اوس یو خبره یاد کا هغه دا چې ګوره کومه ملایکې چې د مخلوق سره تعلق ساتي هغه په درې قسمه دي کومه ملایکې چې د مخلوق سره تعلق ساتي نو هغه په درې قسمه دي عمران په څو قسمه دي او په درې قسمه دي هغه ملایکې چې د انسان سره تعلق لري هغې کې اول نمبر حفظة الاعمال دویم حفظت الابدان او دریم در رحمت والا پرشتی. یعنی یو حق ملائکی دی چه هغه زما استا اعمال لیکی کرامن کاتبین پا دوان اولو باندی ناستی دی. دویم آغا ملائکی چه هغه زما استا دا بدن حفاظت که مخ که روستا سوکی داریانی دی. او دریم آغا ملائکی چه هغه در رحمت پرشتی دی. الله ورته امر کړی دی که چا دا کار وکړو، یعنی څوک قرآن در هغې درس یې کوو نو رحمتونه پرې وروئ، هغه په دې مقرر دي. الله دې موږ په دغه کې حساب کړي. نو اوس اول نمبر حفظة الاعمال، چې د هغه د انسان اعمال لیکي، دغې باندې دلیل له کوم ځای نه دی قرآن کې؟ نو درشم سی پارا کی سورہ انفطار کی فرمائے اللہ رب العزت، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ میرا بان فرمائے پتا سو باندھے محافظی ملائکی دی اغلی کی اغلی کن کی دی او اغفوئی کی پا سجد اتاسو سکوی اغی باندی اغا پویی اغلی کی تاسو چی سکار کوی ارسلی کی اغا اغی نا یو خبرم نا پاتی کی لکا سور قاف چیو گوری التی هم 17-18 نمبر آیات کی دادی ذکر شویده. التی وی از یتلق المتلقیانی عن الیمین وعن الشمال قعید، وای کله چې اغستل کوي هغه دوه اغستونکي ملائکې، یوه ښی طرف ته ناسته ده بله ګس طرف ته ناسته ده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هغې مگر هغې سره انتظار کوونکي ملائکې تیاری ناستې دي. یو لپس دخلی نا تا نیسته، تا اوشتل نئی کلی پا یو لپس باندی، مگر آغی تا اغا ملائکی تیاری ناستی دی. تا یو لپس دخلی نیسته نئی آغی زان تر نکلی. اغا زینی چڑی تا بتاو آئی، انکا کنزل مکا و مشر سڑی، ولی کنزل که بل سڑی تا خو تکلیف میلاو نشو. اغا تا خوصا درد ورون رسا و دل تا زان دی گنامگار کو. نو آغا با وی دا خبری نلی کی وی دا زیته وگو خاصی زان گنانگاره بعضی خبرو باندی سره کوپر تراتی. اللہ فرمائی ما یلپیزو من قول الا لدیه رقیب عتید، حیث یو لپس دخلینا نوزی مگر آغیتا ملائکی تیاری ناستی دی. هر یو خبره ته کې هغې ځان سره لیکي، که چېرې اکثر دا ګاډو والا لیموزینو والا جاوید خانه ډېرې کنځل کوي، کنځلونه غوره اجتناب وکړئ، کنځلونه ځان وساتئ. که ورمخامخ شي نو بیا کنځله نه کوي، خو چې کله داسې شی ځان پسې خېژوري نو داسې کنځلې به ورته وکړي. یو کار کې و، نو ټیکهدار سره هم کار کوو، سوریم و، ما دیوال کو یو عامل را سره و. نو چې کله هغه ټیکهدار راغې ایسمونه ویل سلام یې وکړو ایسمونه بیرته لاړو، نو ده ورته د ښځې کنځل وکړو. نو مال دا کنځل دې ولې وکړو؟ بس ومې کړه، نو عرب سړی دی ځکه مې ورته وکړو. چې مال آواز کم ورته نه نه نه چې کار راله ونه ګورې، نو مال دا دې ولې وکړو؟ ولې دې چې کار کې ولې غلط کار کې؟ نه نه بیا بانو کوم پوس ورته ونه وې. نو اسی ځان سړی ګناګارۍ ولې داسې کار کې؟ که یو سړی غلط کار وکړي، په روډ باندې روان دی، ریل غلط کوي، دعا ورله وغواړه الله دې پویه کا چې دی غلط کار نه کوي. ته ورته که خیرې وکړلې، کنځل دې ورته وکړه، نو هغه دې ښه خراب کړو. لکه دې وجې نه علما کرام ذکر کوي، په یو سړي دې قرض دی نو ته ورته دعاګانې کوه. دعاګانې ورته وکړه چې الله والا مال ورکړي، تاله درکړي، په زړه کې رحم راشي، تاله پیسې درکړي. که ته ورته خیرې کې، کنځلې کې، نو هغې کې خو څه کار نه کېږي. دعاګانې ولا وغواړه چې هغه الله ورکړي، تاله به درکړي. نو که یو سړی غلط کار کوي، نو ته هغه ته کنځلې مه کوه، په دې باندې الله ناراضه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دا چې وخت برایشی چې یو سړی به خپل مور او خور کندی. صحابه کرام ورته وایي دا به لا څنګه خلک یي او دا به څنګه کندی. ه ورته وایي ته چې د بل خور او لور کندی مور کندی نو دا لکه خپله خور او مور چې کندی. او ګوره که چېرته هم جګړه وشي چا کنځل کړي هغه پکې ډېر سپخ ښکاري او ډېر بد پکې ښکاري. د دې وجې نه ډېر صبر کوي. کنځل ښه شی نه دی، بدې ردې ښه شی نه دی، خیری ښه شی نه دی. اکثر زنانه خیری کوي. وګوره هغوی دا زنانو له به الله ډېر اوچت اوچت مقامات ورکولی. خو په دې کې یو خوی دی چې دا خیری کوي، لعنتیانې دي ډېر زیات لعنت وایي. وګوره غوا ته به ښه ګیا ورواچوي او به به ورته کېږدي. آخر یې خدای هم تمام کا جوغ هر څه په سین باندې ویسي. اچرګانو ته به ښه پوټي ورواچوي، وای په میراتو میرات چي، وای خدای هم تمام کا جوغ هر څه لاړ په سین دی ویوړو. لاس پیرا کاگا قربان شم دنه وخوره. ته بې زبانه زناور یې او الله زه ستا مالک کړی یم، نو زه به ستا خیال ساتم. زار قربان ورته وایي الله به تاله ډېر اجر درکړي. او که یو ښځه خیرې وکړي یا یو سړی خیرې وکړي، حدیث واوره، نو دا خیره لاړه شي مشرق ته دروازې بندې، مغرب ته دروازې بندې، شمال جنوب هر طرف نه دروازې بندې. بېرته راشي بره لاړ شي برنم دروازې بندې راشي. دا سړی په سر باندې ودرېږي چا ترې چې خیره کړې ده. کاغه د دې قابل و نو په هغه ولګېږي، قابل نه نو بېرته راشي واپس په تا باندې ولګېږي. ورې چرته خیرې چاته ونه کوي. دعا غواړه الله به تعالی په هغه کې ډېر خیر درکوي. نبی علیه صلات و سلام ته وګوره، طائف په غرونو کې هلته په هغه طائف کې دی او هغه د دې د خیر خواهۍ دپاره تللی دی چې ایمان راوړي جنت ته تو والا جوړ شي. هغې په کاڼو باندې ولي که ما تا سره چا داسې کار وکړو ما تا وسه کو. هغه ورته وایي اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړي. دیو نه پوهېږي دعاګانې ورله غواړي. هغې ورسره څه کوي؟ دا ورسره څه کوي؟ هغه طرف ته رکاڼو باران، دې طرف ته ګولونه او دعاګانې ورته کېږي. د دې وجې نه د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د ژبې خیال ساتئ. نبی علیه السلام فرمایي وایي چا ما ته د دې دوو څیزونو هغه ذمواري راکړه زه به ورته جنت کې ذمواري ورکړم. د دواړو جامو مینځ کې او د دواړو بدنانو مینځ کې د دې دواړو ذمواري وایي ما ته چا راکړه زه به در جنت ذمواري ورکړم. نو حفاظت کوئ د خپلو زبانونو، چرته ژبه غلطه استعمال نه شي. نو الله مهربان فرمایي چې یو هغه ملایکې دي چې هغه زما استا د حفاظت د اعمالو دپاره تیاری ناستې دي. دویم نمبر ملایکې چې هغې د انسان سره تعلق دی، هغه حفظة الابدان، زما استا د بدن حفاظت ته ولاړې دي تیاری. هغه سورې رعد 11 نمبر آیات کې ذکر کوي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ودي انسان لا يوبل فتراتهم كي ملائكي دي ددي انسان دفارا حفاظت ولاري هم رست دي هم تمخي دي دوان طرف تا ملائكي ولاري دي. علماء کرام ذکر کوي د دو نواخلا تر د 160 ملائکو پوری ور سره د هر انسان سره داغه د حفاظت د پاره د هر انسان سره ور سره. او دا دو قسمه ملائکی چې د انسان سره هر وخت کې ور سره دا ته چرته نه جدا کیږي. کدی ملائکو د انسان حفاظت نه کوله نو دی شیطانانو دی جناتو به دا انسان ټوټې ټوټې کړی وی دی به دسې نه پرېښودو. ځکه وګوره یو ماشوم د کم ځای نه راولېږي کټ نه راولېږي ښه برابر دې ته تیاري ملایکې ناستې هغه ضرر تکلیف له نه ورکوي. خوس نه خو دا شیطانان چې ما او تا باندې دا ډېر کوشش کوي چې دا زه ټوټې ټوټې کړم. خوس نه راځي که وسې رسېدې نو زما او ستا ما او تا چې دلته دې درس ته ناست یو زمانه به دا چغه پرې کړې وې ستاسو نه به دا سترګې ایستې وې چې تاسو ولې قرآن ته ناست یئ. وسې نه رسي دقې وجې نه لکه څنګه چې مسلمان سره ملایکې حفاظت کوونکي دي نو کافر سره هم ورسره دي. ګورې که چېرې د دې کافر سره نه وی نو دا به هم د خلکو ټوټې ټوټې کړې وې. لکه وګوره مودي ته څومره مسلمانان قار دي. نو کچری د سره حفاظت کون کی نه وې نو دا به خلکو دي چې خوړلې وې ټوټه ټوټه کړه به دا هر انسان سره حفاظت والا ملائکی دی لکه وګوره کنه وې اکثر موتایونو دلته پرې سعودي عرب کې دا سوډانیان پرې خیمو کې پراته وي کدی سره حفاظت کون کی نه نه دا میږي براته په وګونو کې به نه وته بس سړی به مړ کې دی اجی ته سوچ وکا په شوی کې ماو تاناس یو ماران لړمانان هر څه ګرځي په الله دې زما ستا څومره حفاظت کړی دی زه یو ځای ته کار له تللی وم او ستړی شوم په دې غرمه کې لږ پرېوتم اوده شوم نو رایق په څه شوم چې د دې بډې خوا ته مې یو شو دسې راګراولم زه راپاڅېدم ما چې دا بډه دسې وړم لړم ودنګلو حیران شوم چې الله دا ستا خپل حکمت دی په دې کې وګوره د خو زه چې چلی شوم خو ګرولی مې چې لار راته خالي کا نو هر انسان دپاره حفاظت کوونکې ملائکې دي نو دویم دا چې حفظت الابدان زما ستا حفاظت یې کړی دی د مار او د لړم نه د شپې ماوتا په شړه کې پراته یو خو ماوتا ته څه نه وایي هغه میږې نه راځي چې زما ستا په وکې نه وځي اکثر د خلکو خولې غولاو پرتې په خوب کې مچ داسې نه کوي چې راشي ډایرک پکې د نه نه نه دا نه کوي دا ولې محافظین ملائکې دي او دریم نمبر هغه د رحمت والا ملائکې دي چې هغه ګرځي راګرځي وایي که چا ښه عمل وکړو څو قرآن ته ناست وو تاسو پرې خپل رحمتونه وروئ چا د چا سره ښه وکړو خپل رحمتونه پرې وروئ څوک د نیکانو په مجلس کې کېناست هغه سره د رحمت معامله وکړئ دریم دغه ملائکې دي دا دوا همیشه د پار انسان سره ګرځي دا درېم دا د رحمت والا ملائکې دي اوس پوه شوې کنه وهو القاهر فوق عباده دغ الله زور ورده د پاسه د خپلو بندګانو نه ويرسل عليكم حفظا او رالېږلې دي په تاسو باندې حفاظت کوونکې ملائکې حتى تردي پوری اذا جاء احدكم الموت تراشي او تند تاسو تا اغا وقت دا مرگ توفته رسولنا نوفات کی دل راز منگا اغا ملائکی وهم لا يفرطون دیو کمی نکی فا امر دالا کی زماستانا روح ناخلی زماستانا روحون قبض کئی دا اللہ پا امر باندی اللہ ورطا سا امر کڑی نو آقی موافق سیگی دا غینا یو سکن نرست کیگی او نمخ کیگی و یو مسلا پکی دا یاد کا چکل پریشتی دا انسان نروح اخلی ناغی تا گوری دا پتا دا پرون نمنی چی دا سڑی بز سبا دا نروح قبض کوما آغی تم معلومات نئی سنگا چی ماو تا تنشت دے کل چی دا مرگ و خراشی نو اللہ رب العزت ور تا اعلانو فرمائی چی لارشا دا پلانی بندنا پا دمرتیم کی روح پا بز کام آغا تفسیری مظہری دا دی آیات لان دیلی کی یو حدیث ذکر کرے دے چی ملک الموت ازرائیل علیہ السلام آغا فرمائی والله لو اردت قبض روح بعوضت ما قدرت على ذلك وی پا اللہ می دی قسمی کز دا یوماشی نا روح قبض کو مانو زم پا دی بان دی قادر نیما سمر غٹ بدن می دی چشپگ سوا وزرو حالا سمر لوی بدن والا لاور کرے دے د ملائکو سردار دا خدای او ماشینا هم روح نشی قبض کولے هغه د الله په امر باندې وای زما دا طاقت نشته دے ما قدرت علی ذلک زپه دې باندې هم قادر نه ما چې د ماشینا روح واخلا ما وس نو مطلب پکې بل یاد کا چې هغه مبتدعين هغه وی چې اسرائیل علیه السلام په یو وخت کې د ډیرو خلکو نه روحونه اخلي یعنی وګوره په یو وخت کې ګاډی وجنګېږي و اته کسان پکې مړه شي دلته مړه شي هلته هندوستان کې غټه دنیا د پار ځای کې خلک مړه کېږي نو وایي دې له الله دومره مقام ورکړی دی چې حاضر او ناظره د هر ځای ته راشي په یو ساعت کې د زرو کسانو نه هم روح اخلي نو وایي د نبی علیه صلات وسلام مقام کو د هغې نه اعلی او افضل دی چې دا اسرائیل علیه السلام حاضر او ناظر ملائکه ده نو دا نبی علیہ السلام خو داغه نه اعلی او افضل دی، نو ولی دا حاضر او ناظر وای نشي کېدی؟ هغه به ما او تا ته دا قسم سوال کوي، نو ستا جواب بدایي جواب واوره یاد کا ځکه مونږ منو چې نبی علیہ الصلات والسلام مقام اوچته اعلی او افضل دی د ملائکونه، لیکن دا چا ویلی دی؟ دا خبره چا کړی دا چې یوه ملائکه هر ځای ته رسي د ټولو انسانانو نه په یو ځل باندې روحونه اخلي؟ نه نه، ملائکې ملائکو تعداد بې شماره دی، هغه ډېر زیات دی. هغه دا نه ده چې هغه یوه ملائکه ده جو هر ځای ته رسي، نه نه، دلته جمع راوړی ده. توفته رسولنا، وفات کی اخلي روح د دینا زمونږ رسولان، زمونږ هغه استازي. د مرګ ملائکې ډېرې زیاتې دي، لکه وګوره نبی علیہ الصلات والسلام نه چې کوم ملائکی روح قبض کاوه نو هغه اسماعیل نوم وو. دا هغه لاندې نوکرانی 1000 یا 1,00,000 ملائکو سردار و دغه یو ملائکه. او بیا دا زر ملائکی چې کوم وي، نو پدې کې هر یو ملک هغه لاندې زر ملائکی وي. 1000 نه چې په 1000 کې زر ورکې صد کروڑو نمبر راځي، زمرا ملائکی داغه د روح قبض کول لراغلی وی. دا سړی روح ته کتلای کی داغه مطابق ملائکی ول راضی. نو دا مرگ پرشتي هغه غورې ډېرې زیاتې دي، دانه چې هغه یو ملک ته اورځه ترسي. نو نبی علیہ السلام نه حاضر او ناظر دی، نه ملائکا اسرائیل علیہ السلام، نه جبرئیل علیہ السلام، هیڅوک حاضر ماظر نشي کېدی. اکی یو الله دی، وهم لا یفرطون. نو دیو کمه نه کوي په امر د الله کې، دای جمع ذکر کړی د الله. یو فرتون یعنی یو ملک نه دی، ډېرې ملائکې دي، دیو جنې جمع راوړي دا. دویم جواب واوره، سوره آراف 37 نمبر آیات کې هم ذکر کوي، حتا اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم، تر دې پورې چې راشي زمونږ رسولان او فات کې دیو لرا، یعنی ډېرې ملائکې دي. ونه دا اے کافر، اے بدعتی، اے مشرک بریلیا، دا واورا گورے یو ملک ندے اغدیر دی. سورہ نخل 32 نمبر آیت کم دا غزی ذکر کئی، الذین تتوفاهم الملائکت طیبین، یعنی دیر ملائکی دی جمع راوڑی دا. حامیم سجدہ کی هم دا شان یو آیات ذکر کئی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. دا بریلیان دا بتاتا دا آیات پیش کئی چی وګورا، ملک الموت یو ملک ذکر کړی دی. نو تاسو څنګه ډیری وایي؟ مونږ وایو چې ټیک دی، یو ملک ذکر شوی دی، مفرد دی. خو جواب راغله دلتا، دا ملک مفرد راغلی دی خو دا په اعتبار د جنس سره. یعنی یو کس مړ کیږي نو هغه ته یو ملک لاړ شي، بل مړ کیږي هغه ته بل لاړ شي، چې دا بل نه روح قبض کیږي نو هغه ته بل لاړ شي. هر چا د پاره یو یو ملک مقرر دی، یا د هغې سره نورې مور سره دی. یو ملک چرته هغه ټولو ته نشي رسېدی. د مرګ ملائکې ډېرې زیاتې دي، څوک دلته لاړ شي، څوک کلتی لاړ شي، څوک کلتی لاړ شي، تقسیم کړی شي. بیا فرمایي، ثم ردوا الى الله، بیا به تاسو واپس کړی شئ دغه یو الله ته، دغه الله ته به تاسو ټول واپس کړی شئ. مولاهم الحق، دغه الله مولا دی د دیو حق. الا له الحکم، نو خبردار دی الله، لا فیصلی دی خبردار دغه الله تعالی، لا فیصلی دی. وهو اسرع الحاسبين، او دغ الله تعالى ډیر زر حساب والا دی. او ګور ملائکه اغه ته امر وکي هغه کوم نه کوي، هغه د الله د امر تابعدار دي. وهم لا يفرطون، او دیو کوم نه کوي په امر د الله کې، او نه ګور دیو خطا کی، او نه دیو رست کیږي مخکې کیږي. کما ټیم دې دا جا اجلهم، لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون، یو سکند نرست کیږي او نه مخکې کیږي، او نه انسان تی غلطی کی. ګوره اق انسان اق زه تر سیاغ نه پازه کی روح اخلي. هغه سلیمان علیه الصلاۃ والسلام هغه مجلس کی او کس ناس ته، او هغه سلیمان علیہ السلام چې ناستې او سړی راغلی سپینو کپڑو والا ډېر ډېر هغه ته ګوري. هغه وایي سلیمان علیہ السلام زه د دې سړی نه وېرېدم، ما د دې ځای نه اوچت کړه، هغه تحت حکم وکړو د عرب عرب یو ځای کې ناست وو او د هندوستان یو جزیرې ته هغه تا لاړ، هلته ورسېدو چې ګوري هلته هغه سړی رسېدلی دی. وایي سړیه تا ستا نه مونږ دلته راغلو، ته راپسې دلته راغلې. هغه نه روح قبض کړه مجلس کې چې کومه سړی و. وایي زه په دې وجه راغلم، الله ما ته امر کړی و چې فلاني ځای کې د ده نه روح واله، نو ما چې دا خو دلته دی، نو دې کې غټه فاصله ده، دا به څنګه چل کېږي؟ حیران مې درته کتل. خو الله رب العزت ستا په وجه باندې هلته ورساو. دا به نه وایي چې بای دې سړي ګاډ کې ایکسیډنټ کړی وی دا به نه مړ کېدی، نه نه، دا دا ریان واقعده ده. دا الله تعالی اق ځای ته ورسوي، د څه د وجې نه دته مرګ راځي؟ اق وجې نه، اق هغه اشکال ورته پیدا شي، د هغې د وجې نه دته مرګ راشي. نو هم لا یفرطون، دیو کمې نه کوي په امر د الله کې. وایي چېرته یو بوډۍ ناسته وه، دا بوډۍ ډېرې ناشنا ناشنا پیسې کوي. نو چېرته یو بوډۍ وه، د هغې زوی بیمار و. بوډۍ چغې والې چې یا الله زما دا زوی روغ که، زما دا بچی روغ که، دا خو زما یو بچوړی دی، دا دا به وي کله کله دا ټپه به پکې وویلې چې الله د دې په ځای ما واخله، زه بوډۍ یم او دا خو بچی مې دی، ما واخله. نو چېرته د مدرسې یو طالب اورېدلی و، چېرته ودي پیټوله ولي در ټول چې په دروازه کې اورېدلی یاره طالب غلی نه وتری ده، کټ لاندې د بوډۍ د کټ لاندې پروت دی. چې لږه تیاره شوې ده، نو طالب کټ ملا ورته کړي ده، چوتی راغلی چوتی راغلی. او چې سوچ یې څه شی هغه چې ملک الموت یم، ابۍ روغ ته نه اخلم. هغه وایي چې روغ او رنځور پکې پېژنه غواړې، رنځور هغه دی پروت دی. نو مرته ګوره هېڅوک هم نشي تیاری دی، مرګ هېڅوک لا یرید الموت، هر سړی مرګ نه غواړي. خو چې عمل دې ښایسته وکړو نو په دغه ټینګ کې دی ستا دپاره خوشحالی نی. فرمایي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بیا به واپسې ستاسو د مولا ته، دی الله ته مولاهم الحق چې دا مالک دی حق، هغه رښتونی مولا دی. الا له الحکم، خبردار دی الله لا فیصلی دی، وهو اسرع الحاسبین، او دغه الله ډېر زر حساب والا دی. دلته یو اشکال پیدا کیږي، یو سوال پیدا کیږي چې دلته وایي چې ټول به دې الله ته واپس کیږي، او دا الله د دې مولا دی. نو په سورې محمد کې هلته وایي وان الکافرین ذلک بان الله مولى الذین آمنوا وان الکافرین لا مولى لهم. وإن الله د مؤمنانو مولا دی، د کافرانو بسوک مولا نه ای. از وی مولا دی نه، دلته وی مولا هم الحق. سوال پیدا کیږي خو چې کله ته بیا درس کې او دا ځای د تراشي اشکال دی نه حل کیږي، نو بیا به سره ډېر سوچ فکر پیدا شي، تفاصیلو کې دا مسلې بیا نه ای. نو دا زکات هلته چې وی وان الکافرین لا مولا لهم، التی مولا په معنا د مددگار باندې دی چې د کافرانو بسوک مددگار نه ای. او دلته چې مولا دی نو دا په معنا د خالق او د مالک باندې، چې خالق او مالک د تمام انسانانو هغه یو الله دی. التی وای مددگار بغوره د کافرانو سوک نه ای. لکه غزو احد کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ور سره ناستی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بل طرف تا کفار دے اشعار وئی، نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی ورطا ہوایا چلن المولا ولا مولا لکم، زمون دفارا خو مددگار اللہ دے، استاسو مولا نشت دے. نو بمانا دا مددگار بانی، دلتا بمانا دا خالق و دا مالک بانی. نو ثم ردوا الى الله، بیا به واپسی د دې والله ته، مولاهم الحق چې دا کارساز دی، دا خالق او مالک دی د دې حق. الا له الحکم، خبردار د الله له فیصلې دی، وهو اسرع الحاسبین، او د الله ډېر زر حساب والا دی. څومره زر دی؟ علما کرام ذکر کوي حدیث کې راځي چې نصف ورځ د قیامت باندې به حساب کتاب د تمام عالم ختمیږي، دومره زر حساب والا دی. بیا وهو القاهر فوق عباده دغ الله زور ورده دفع صادق فلو بندگاننا ويرسل عليكم حفظا اور لغلی دی پتا سبانده حفظت قولن کی ملائکی حتى تردی پوری اذا جاء احدكم الموت کل چراشی تاسوتا اغالامات دا مرگ اغا وقت دا مرگ توفته رسولنا نوفات کئی دلرا اغا رسولان زمونگا وهم لا يفرطون او دیو کمی نکی فامر دا اللہ کی ثم ردو الاللہ بیا با پسید دیو یو اللہ تا مولاهم الحق دا مولا دا دیو دے حق الا له الحكم نش مولا دی حق دے حفاظت کون کے دما نیرا لے گلی دی آغا ملائکے در امخ کی ورستم دی پوگو باندیم ناس دی رحمتن والا مراغ لی دی نبیا الا